guzare të shpirtit tem. Pestlet grima, grima, grima. Ton misteri, dhimt e dhint. Andra mbetën në qilt hint. Lavdia atit. E huzaret e zemrës teme. Pesdhët ofshe, grima, grima. T'lutem ty me gjithë pushi. T'lothin shpirt me e përtri. Lavdi birit. E huzaret e jetës teme. Pesdhët ruza, grima, grima. Drit pikluem e në hëndësynit, në mshirë tante i pështajunit. Lavdi shpirtit. E, ka nga jetës ton. Atë e birë e shpirt bashk. Gzim e uj. Hidhim e buk. Aleluja në tanë këtë hup. Amen.